सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ के तृतीय पाद में स्वागत है। इसमें हमने पिछले सप्ताह जो है शुक्रवार को सहप्रत्यय से पढ़ाया था, वो पूरा हो गया था। आज जो है चूटू 137 इस पर चलेगा, सभी निकाल लेंगे चूटू। तो मुकाराम पुमलिंग चूटू शब्द प्रथम व्यक्ति द्विवचन समास है। चुश्च टुश्च इति चूटू त्रितयोग द्वंद है। अनुवृत्ति जो है सह प्रत्यय से प्रत्यय की आएगी, क्योंकि वह अप्रथमांत पद है। सह प्रथमा विभक्ति इसलिए नहीं आएगी, जो जो सूत्र में जिन विभक्ति वाला मान जिस जिस विभक्ति से जिन जिन विभक्ति से युक्त पद होता है उसकी अनुवृत्ति नहीं आती है, उससे भिन्न की आती है। ऐसे ही नियम पूरे अष्टाध्यायी में होता है। तो और समान विभक्ति वाले की आएगी भी तो प्रथमांत उद्देश्य, यदि उद्देश्य पद होगा तभी होगी या विशेष विशेषण हो। तो यहाँ पर चूटू में जो है सह की अनुवृत्ति ना करके प्रत्यय की आ गई, क्योंकि असमान विभक्ति वाले पद है और आदि ही जो है विशेषण है, इसलिए आदि ही प्रथमा विभक्ति होते हुए भी आदि की अनुवृत्ति आ रही है। उपदेश से असमान विभक्ति है और इत जो है प्रथमांत उद्देश्य पद है, तो इसकी अनुवृत्ति आई। तो अर्थ क्या हो गया जी, उपदेशे प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः। उपदेशे प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः। चूटू द्विवचन है इसलिए आदि को भी द्विवचन कर दिया। आदि आदि आदि आदय, तो आदि प्रथमा व्यक्ति द्विवचन और जो है चूटू है ही लिखा हुआ स्तः का हमने, क्योंकि अस धातु जो है माने हर एक में जो है अस धातु का तो असर भू धातु तो विद्यमान होता ही है। तो इसलिए उपदेशे प्रत्यय से आदि चूटू इतौ स्तः। उपदेश में प्रत्यय का जो आदि चवर्ग और टवर्ग है, उस चवर्ग और टवर्ग इस संज्ञक होते हैं, उसकी संज्ञा होती है। इसका आप षष्ठी में बदल सकते हैं, षष्ठी में भी कर सकते हैं कि उपदेशे प्रत्यय आदौ वर्तमान नाम चवर्ग टवर्गाणाम इत अस्ति, इत संज्ञा अस्ति। उपदेश में वर्तमान, उपदेश में प्रत्यय के आदि में वर्तमान चवर्ग टवर की संज्ञा होती है, ऐसा भी कर सकते हैं। उदाहरण है कौंजायन्य ब्राह्मणा सांडिल्य, सांडिल्य होना चाहिए। टवर का है वाचा कुरुचरी मद्रचरी उपसरज मंदुरज आन्न, ये। तो आइए हम एक एक की सिद्धि करते हैं। जैसे कौंजायन्य कौंजान्य ही है, कौंजान्य ओम। तो कौंजायन्य का मतलब हुआ कि कुंजस्य गोत्रापत्यम, कुंजस्य गोत्रापत्यम कौंजायन्यः, कुंज का जो गोत्र संतान है माने पौत्र कहने का पै हुआ, कुंज नाम का जो व्यक्ति, उस कुंज नामक व्यक्ति का जो पोता हुआ, जो तीसरी पीढ़ी हुई पौत्र, उसको कहेंगे कौंजायन्यः। तो कुंज शब्द है पूर्वज जो है विभक्ति गंस ले आएंगे कुंजगंस। अब कुंजगंस इसके बाद जो है वही प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता ये सब ले आइए, और तस्यापत्यम समर्थन प्रथम आदि बात है ही तस्यापत्यम। इस अष्टी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में जो है गोत्रे कुइजा दिभ्यश्च फई, ये 4183 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय तीसरे पाद 4198 नंबर सूत्र है, तो आप निकाल लीजिए 4198 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लिए जी। गोत्रे कुइजा दिव्यश्च फई 4198 तस्यापत्यम के अधिकार में निकाल लिए। गोत्रे कुइजा दिव्यश्च फई गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, निकाल लिया सर जी। बालबोध जी श्रवण जी निकाल लिए, चलिए जी। तो गोत्रे गोत्रे कुइजा दिव्यश्च फई, तो गोत्रे तो ये जो है अकारांत नपुंसक लिंग गोत्र शब्द सप्तमी विभक्ति के वचन गोत्रम गोत्रे गोत्राणि या पुमलिंग अकारांत पुमलिंग भी हो सकता है, परंतु नपुंसक लिंग हमें लग रहा है। गोत्रे अकारांत नपुंसक लिंग गोत्र शब्द सप्तमी एक वचन, या क्योंकि सामान्य अर्थ में सबके लिए हो गया ना, स्त्री पुरुष सबके लिए हो गया, इसलिए नपुंसक लिंग होना चाहिए। आगे है कुइजा दिभ्य इकारांत पुबलिंग कुइजा दि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, छफई छफई अकारांत पुबलिंग छफई शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कुइजा दिभ्य में समास है मैंने कुंज कुइज आदि ही ये शाम ते कुइजादय कुंजादय तेभ्य कुंजादिभ्य या कुइजादिभ्य बहुव्री समास है, बहुव्री ही। तस्यापत्यम का अधिकार तो चल ही रहा है, अभी मैंने बताया था कि तस्यापत्यम के अधिकार में जो है ये होगा। तो तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है, तदिता है ही क्या प्रातिपदिकात है, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च तद्धिता सब सब समर्थनाम प्रथमाद व सब ले आई। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया गोत्रे अर्थे माने गोत्रापत्ये, अर्थे गोत्रापत्ये वाच्ये समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः कुइजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः तद्धित छफई प्रत्ययो भवति, तद्धितः छफई प्रत्ययो भवति, यथवा कि गोत्रापत्य वाच्य होने पर, गोत्रापत्य अर्थ होने पर, गोत्रापत्य अर्थ में समर्थों में प्रथम समर्थ, सूत्रों में प्रथमोच्चारित प्रथम समर्थ, षष्ठी प्रथम षष्ठी समर्थ प्राति कुंजादि प्रातिपदिक से परे तद्धित छफय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कुंजादि कुंज है, तो यहाँ पर जो है कुंज शब्द से जो है छफय प्रत्यय हो गया, छफय। तो कुंज शब्द से छफय प्रत्यय हुआ, य हलंत्यम से, च चूटू से, प्रत्यय से आदि चूटू तो प्रत्यय का आद्यवयव जो छ वर्ग है और ट वर्ग आद्य प्रत्यय छफय, उसका आद्यवयव है च, उसकी संज्ञा हो गई। तो सत्य लोप दर्शनम लोप तो फ हुआ, फ हुआ तो कुंज फ। अब फ को जो है फ को मान करके कुंज की अंग संज्ञा आयने फिर आयने इनी फ प्रत्यय फ के स्थान पर जो है आयन हो गया, तो कुंज उससे पहले जो है कुंज गस छफई था, वहां पर मैं भूल गया बोलना, तो वहां पर जो कुंज गस छफई जो है इसमें कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुप धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक और धातु प्रातिपदिक का लुक हो जाता है, तो फिर कुंज छफई और उसका अनुबंध रूप करके कुंज फ, फ को आयन, तो कुंज आयन हुआ, आयन कुमार का कुंज अंग संज्ञा है। तदित समाधि तदित अचो में आदि की वृद्धि तदित से परे रहते, तो तद्धित इत है, तद्धित इत इत है, इत यानी तो इत है, तो कुंज को आदि को वृद्धि हुई, वृद्धि क्या है वृद्धि आदित तो उ को अव हो गया, तो कौंज कौंज आयन। अब कौंज आयन है, अब इसके बाद जो है आयन को मान के कौंज की जो है भव संज्ञा भी है, ऐसी भव से भव संज्ञा होने से भस के अधिकार में जो है यह से पीछे बढ़ना तो बढ़ना भसंग का लोप होता है, इकार तद के परे तदित परे है, तो चकार चौवती अकार का लोप हो गया, तो कौंज आयन कौंजायन ये हो गया कौंजायन। अब कौंजायन शब्द से जो है कौंजायन की, तो कुंज नामक व्यक्ति का जो पौत्र हो गया, गोत्र गोत्रापत्य जो हुआ वो कौंजायन हुआ। अब कृत समाज शास्त्र से जो प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा होने से देखे ब्रात फयोर स्त्रियाम कौंजाय नी है, कुंज नामक गोत्र गोत व्यक्ति का जो पौत्री है वो कौंजायनी होगा, बहुत सारे होंगे तो कौंजायन कौंजायन्य हुआ, तो कौंजायन तो पुमलिंग में हुआ और कौंजायनी माने सॉरी कौंजायनी बोलता हूँ कौंजायन्य वही होगा कौंजायन्य प्रात फयोर स्त्रिया कुंज नामक व्यक्ति का पौत्री। चलिए इसका मतलब पहले समझते हैं, ब्रात फयोर स्त्रिया और स्त्रिया में स्लिंग भिन्न में कहा है, तो 5.3.113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए पंचम अध्याय तीसरा पाद का 113 5.3.113 नंबर सूत्र है, ब्रातच प्रात छफयों र स्त्रियां निकाल लीजिए, ब्रातच प्रात छफयों र स्त्रियां निकाल लिए, पंचम अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है, निकाल लिया। हाँ बालबोध जी आप लोग निकाल लिए, देखो ब्रात हाँ ब्रात छफयों हो यकारांत पुमलिंग ब्रात छफय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, अस्त्रियाम इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द सप्तमी एक वचन है, तो दीर्घिकारांत। अब समास है ब्रातश्च छफई च कि ब्रात छफयों तयो ब्रात छफयों इतने संयोग द्वंद हो गया। ऊपर से जो 5.3.112 नंबर सूत्र है पुगायों ग्रामणी पूर्वात, पुगायों ग्रामणी पूर्वात। इससे य संयुक्त जो य प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है य, और ये जो है अर्थ बन गया, ज्ञा प्रातिपदिक का अधिकार चल रहा है, पर प्रातिपदिक का तरिता का इस सब की अनुवृत्ति आ रही, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? प्रातवाची प्रातिपदिकेभ्य अच्छय प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर प्रत्ययो भवति अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग में नहीं होती, स्त्रीलिंग में यह नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में। इसलिए कौंड जो मेरे मुख से जिले बनो वो गीप इत्यादि प्रत्यय हो जाएगा, कौन जायनी ऐसे करके बन जाएगा, कौन जायनी। तो यहां पर ब्रातच जो है, ब्रात जो शब्द है, ब्रात, ब्रात किसको कहते हैं जी? ब्रात कहते हैं जो शस्त्रोपजीवी है, शस्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी का मतलब हुआ जो व्यक्ति शस्त्र के द्वारा जीवों को मार मार करके अपना जीव का अर्जन करता है उसको कहेंगे ब्रात। तो शस्त्रोपजीवी माने जीवों को मार का मार मार करके जीव का चलाने वाला, जीवन चलाने वाला। तो शस्त्रों को मार मार करके जो जीवन चलाए, जीविका करे, उसको कहेंगे प्रात। तो उनके पूरे जो समूह है, पूरे जो जीवों को लोग, जीवों को, जो लोग जीवों को मार मार करके जीविका करता है, उन मारने वालों का जो समूह है, संघ है, उसका नाम है ब्रात। तो बोलते हैं ब्रात वाची प्रातिपदिक, जैसे कापो बोलते कापो ता, कापो तपाक्य, कापो तपाक्यो, कापो का ब्रहिमत्य इत्यादि इसका है। तो और छफई प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है, तो कौंजायन जो है छफई प्रत्यांत है, छफई प्रत्यांत है, इसलिए कौंजायन जो है इससे उमलिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं, स्त्रीलिंग से भिन्न करा, अस्त्रियाम करा, इसलिए स्त्रियाम वर्ज इत्वा, स्त्रीलिंग मन अस्त्रियाम यहाँ प्रत्यय। किस अर्थ में हो तो कोई विशेष अर्थ यहाँ पर नहीं बताया किस अर्थ में हो, तो स्वार्थ में हो, इसलिए स्वार्थे हो गया, मने स्वार्थ में। कहने का अभिप्राय है कि गोत्रापत्य अर्थ में ही होगा, गोत्रापत्य अर्थ में ही है। तो यहाँ पर जो यही प्रत्यय हो गया, यही का अनुबंध लोप हुआ, यही का जो है यौ की जो है चूटू प्रत्यय के आदि जो चवर्ग और टवर्ग है, तो ये चवर्ग है, तो उसके यौ की संज्ञा हुई तस्लोप अदस्लोप हो गया, तो हो गया कौंजायन यौ। अब यह सेती था य को मानकर कौंजायन की जो है भौसंज्ञा, भौसंज्ञा होने से भस्क अधिकार वे से जैसे न के अ का जो है लोप हो गया, वर्णांत वर्णांत भौसंज्ञा के भौसंज्ञा अंग जो है उसका अंतिम अल का लोप होता है, इकार या तदित के तदित परे है, तो कौंजायन्य ये बना स्वार्थ में है। समझ गया जी? आगे है सांडिक्य, सांडिक्य का मतलब है संडिक एक देश है, तो संडिक देश है, अभिजन है, संडिक देश है निवास जिसका, जिसका निवास संडिक देश है, जिसका अभिजन वास्तव्य अभिजन जो है वह संडिक देश है, उसको कहेंगे सांडिक्य। तो संडिक से जो है सुलेआइए, संडिक से जो है सु आ जाएगा, संडिक सु, संडिक देशा निवासो अभिजनो हो यस्य। तो संडिक सु और इस स्थिति में जो है संडिका दिभ्यो यही प्रत्यय हो गया। निकाल लीजिए 4392 नंबर सूत्र है, 4392 चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का जो है 92 नंबर सूत्र है, 92 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 92। निकाल लिया संडिका दिभ्यो यही, समझ गए? हाँ, तो देखिए संडिकादिभ्य इकारांत पुल्लिंग संडिकादि शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, यही यह अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमांत एक वचन है। आगे है समास संडिक आदि ये शाम ते संडिकादय, संडिक आदि ये शाम ते संडिकादय, तेभ्य संडिकादिभ्य बहुभी समास हो गया। इस सूत्र में ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च प्रधिता आ रही है, और अभिजन अभिजनस्त जो 4372 है, सॉरी 4390 नंबर सूत्र है, इससे अभिजन की भी अनुवृत्ति आ रही है अभिजन। और साथ साथ जो है सोस्य निवास, स्वस्य निवासः, स्वस्य निवासः, स्वस्य निवासः, स्वस्य निवासः जो 4389 नंबर सूत्र है, इसकी अनुमति आ रही है। सः अस्य निवासः, ऐसा तो क्या अर्थ हो गया जी? अनुमति हो गया सः, सः माने प्रथमा समर्थ, सः जो है यहाँ पर प्रथमा समर्थ है, उसका अनुकरण किया है तत्काल, उसके आगे पंचमी का लोप हो गया, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर सह जो है अनुकरण करके पंचव्यक्ति का लोप कर दिया, या पंचम्यर्थ में प्रथमा है ऐसा मान करके भी कर सकते हैं कि सह जो है पंचम्यर्थ में प्रथमा है। तो सह का मतलब हुआ कि प्रथमा समर्थात, ऐसा अर्थ हो गया, या प्रथमा समर्थेभ्य, ऐसा अर्थ हो गया। तो क्या अर्थ हो गया जी? प्रथमा समर्थेभ्य संडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ये हो गया। पर क्या अभिजन, अभिजन, अभिजन का मतलब क्या हुआ जी? अभिजन कहते हैं, अभिजन का मतलब है पूर्व बांधव, पूर्व के जो हमारे बंधु हैं, हमारे जो संबंधी हैं, पहले के जो संबंधी हैं, उसको कहेंगे अभिजन। बोलते क्वेश्चन को भिजन, आपका अभिजन क्या है, माने आपके पूर्वज लोग कहाँ रहते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में आकर के बस गया, कोई व्यक्ति हैदराबाद में आकर के बस गया, परंतु उनका पूर्व क्या है, कोई व्यक्ति बेंगलोर में आकर के बस गया, परंतु उनका अभिजन क्या, कोई व्यक्ति अमेरिका में आकर के बस गया। तो अमेरिका में हम आकर के बस गए, तो अब हम हैं, हमारे बच्चे हैं, अब हमारे बच्चे का अभिजन क्या होगा, हमारे बच्चे का जो पूर्व बंधु क्या है, पूर्व रिलेशन वाले कौन है, तो इनके चाचा हैं, दादा है, दादी है, ये सब माता पिता है, तो ये हो गया। तो ये अभिजन का मतलब हुआ कि पूर्व पहले वाले बंधु, पूर्व बंधु, पहले के बंधु, और पहले के बंधु जहां पर रहते हैं तो उनके संबंध से वो जो देश है वह भी अभिजन कहला, उसका नाम भी अभिजन, इसलिए कहते हैं अभिजन पूर्व बांधव। तत्संबंधात देशोपि अभिजन उच्यते, पूर्व बंधुओं को कहते हैं अभिजन, पहले के जो बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उसको कहते हैं अभिजन, और उसके संबंध से जो देश है वो जहां रहते हैं उसको भी कहते हैं अभिचल। तो और सोचते निवास अस्य भी है, अस्य मैंने सस्थ्यर्थे, तो अभिजन विषय ऐसा होगा, मैंने प्रथमा समर्थेभ्य प्राति संडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य अभिजन, इसका अभिजन इस अर्थ में अस्य अभिजन ऐसा। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है अस्य अभिजन इत्यस्मिन विषये, इसका अभिजन इस अर्थ में इस विषय में यही प्रत्यय होता है। तो षंडिकादिभ्य प्रथमा समर्थेभ्य षंडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्य अभिजन इत्यस्मिन् अर्थे इत्यस्मिन् विषये यही प्रत्ययो भवति। क्या हो गया? षंडिकः अभिजनः अस्य इति षंडिक्यः, माने षंडिक का अभिजन है, षंडिक है अभिजन इसका, षंडिक देश है अभिजन इसका। और ऊपर से निवास की भी अनुमृति आ रही है, सोच से निवास से केवल निवास सोच की अनुमृति आ रही है, निवास की अनुमृति नहीं आ रही है, सोच से निवास अनुमृति आ रही है, क्योंकि अभिजन से ही पता चल जाएगा। तो अर्थ हो गया कि षंडिक अभिजन अस्य यस्य, तो सक्षर्थ हो गया ना जी, सक्षर्थ हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं कि सक्षर्थ में और अभिजन विषय में, सक्षर्थे अभिजन विषय ऐसा अर्थ कीजिए कि प्रथमा समर्थेभ्य षंडिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठ्यर्थ अस्य इति षष्ठ्यर्थे अभिजन इति विषये इत्यस्मिन् विषये यही प्रत्ययो भवति। तो यहां पर यही प्रत्यय हो गया, इसलिए हमने कहा था कि सांडिक्य का मतलब हुआ सांडिकः अभिजनः यस्य अस्य, इसका अभिजन षंडिक है, इसका देश संडिक अर्थात जिसका देश, जिसका देश अभिजन है, जिसका अभिजन षंडिक देश है, जिसका निवास, जिसका हमारे पूर्व बंधु के जो देश इत्यादि जो अर्थ कर लेंगे, तो अस्य माने इसका अर्थात माने यस्य से मतलब समझिए कि जिसका अभिजन जो है वह षंडिक देश है उसको कहेंगे सांडिक्य। तो संडिक सु है अनुबंध लोप, पहले जो है सु का सुपोधात प्रातिपदिक से लोप कर दीजिए पूर्वत, और संडिक य अनुबंध लोप चोटू से की संज्ञा तस्लोप अदस्लोप संडिक य तमाधे इत्यादि को वृद्धि कर दीजिए, सांडिक यस्य से लोप कर दिए सांडिक्य सु आकर के सांडिक्य बना। ऐसे ब्राह्मणाः, ब्राह्मणाः इसमें ब्राह्मण है आगे जस ले आइए, ब्राह्मण है जस है चुटू ज आदि अच की आदि आदि जो चवर्ग प्रत्येक आदि जो चवर्ग है उसकी संज्ञा हुई तस लोप अदसम लोप, फिर असुवा ब्राह्मण से अस, और फिर जो है प्रश्न पुष्पवर्ण पुष्पुंदर कर दीजिए ब्राह्मणा ससु को विसर्ग दे ब्राह्मणा बन जाएगा। और वात जो शब्द है वात शब्द से तृतीय व्यक्ति में टा ले आइए चुटू से संज्ञा ट की, क्योंकि चबर्ग और टबर प्रत्येक आदि चबर टबर तो टबर का उदाहरण है, चबर का दे दिया अब टबर का उदाहरण है, तो उस ट की जो है संज्ञा हुई तस्लोप दशम लोप, तो वाच आ हुआ वाचा ये बन गया। आगे है ऐसे ही कुरुचरी, कुरुचि है कुरु देश में घूमने वाले, कुरुषु चरती थी कुरुचरी, कुरु जो प्रदेश है, कुरु जो देश है, उसमें जो घूमने वाली जो है उसको कहेंगे कुरुचरी। तो कुरुषु देश जो होता है वह देश तो वो बहुवचन में ही होगा, तो इसलिए कुरुषु हो गया। तो कुरुसुप और चर है, चर धातु है, कुरुसुप चर धातु है। अब चर की जो है चर अगतौ अनुबंध लोप करेंगे उपदेश तत्लोप दशलोप, फिर चर, फिर भूवाद धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से तत्रोप पदम सप्ते स्थम मने तत्र उपपदम सप्तमे स्थम, शायद इसका अर्थ हमने बताया होगा, बताया हुआ कि नहीं आनंद जी? हमें लग रहा कि बताया हुआ हूँ, लग रहा है तत्र मने धात्वर्थ तस्मिन धात्वाधिकारे, बताया है सर। हाँ, सप्तमे स्थम पदम उपपदम भवति, उस धातु के अधिकार में सप्तमे पद उपपद होता है। तो उपपद है तो उपद होने से चरेष्टः, इससे जो है त प्रत्यय हुआ है, निकाल लीजिए 3216 नंबर होता है, तीसरा अध्याय दूसरे पाद का 16 नंबर होता है, दूसरा अध्याय निकाल लिया 3216 चरेष्टः निकाल लिया जी, बोलिए आगे चलते हैं। गुरुकुल वाले निकाल लिया जी, हेलो बाल बोध जी, रवन जी निकाल लिए? निकाल लिया सर। बाल बोध जी सबको अब निकाले, ठीक है चलिए। तो चरेष्टः चरः रेफांत पुमलिंग चर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, तह अकारांत पुलिंग ट सप्तम एक वचन है, ऊपर से अधिक अधिकरणे शेते जो 3215 उसे अधिकरणे के अनुति आ रही है अधिकरणे, और धातु प्रत्यय प्रसकल अधिकार चल ही रहा है, और सुपिस्थ जो है 324 तीसरा है दूसरा पाद का 4 नंबर जो सूत्र है इसे सूपी की अनुति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सुबन्ते उपपदे, तो अधिकरणे सुबन्ते उपपदे, ऐसा अधिकरणे सुबन्ते उपपदे चर धातु पर त प्रत्ययो भवति कर्तरी अर्थे कर्तार्थ में, कर्तरी कृत से कर्तार्थ में होता है। तो अधिकरण सुबंत उपपद रहते चर धातु से परे त प्रत्यय, तो कुरुषु चरति कुरुचर, मद्रेषु चरति मद्रचर, और स्त्रीलिंग में कुरुषु चरति कुरुचरी, मद्रेषु चरति मद्रचरी। तो कुरु देश में भ्रमण करने वाला कुरुचर हुआ, भ्रमण करने वाली कुरुचरी हुई, मद्र देश में घूमने वाला मद्रचर हुआ, मद्रचर हुआ, मद्रचर देश में घूमने वाली मद्रचरी हुई, मद्र देश में घूमने वाली मद्रचरी हुई। तो यहाँ पर जो है कुरु सुप उबंत है, सुबंत है, उपद है, सुबंत उपदे में सुप में तद विधि हो गई, इसलिए सुबंते उपपदे, और तो अधिकरण भी है कुरु में, तो अधिकरण भी है, तो कुरु सुप चर त हुआ, अनुबंध लोप त की चूथू चूटू से ट की संज्ञा तस्लोपा दशरम लोपा, फिर कुरुचर अ हुआ। अब कुरुचरा उमलिंग में तो सु आकर कुरुचर ही बन जाएगा, और तो कुरुचर अब यहाँ पर ट टित है, टित होने से टित ढाण दग्नि मात्रा कई पर 4115 नंबर सूत्र, 4115 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला पाद का 15 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 4115 सिद्धाण द्वैसज दग्न मात्र तय ठक कई क्वरप, निकाल लिए? हाँ, तो टिड ढाण जो है पकारांत पकारांत पुमलिंग सिद्धाणी द्वैसर दग्ने मात्र कहीं परप शब्द प्रथमा पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है तित में त इति यस स टित बहुव्री समास हुआ। तित च तित च धस च अण च ऐ च द्वैसच च दघ्नच च मात्रच च तयप च ठक च ठै च कश कई च कच अरे हाँ कच नहीं कई कई है ना जी कई कई च है कई च कच गलत बोल दिया कई च और क्वरप च इति तिढ़ाणई द्वैसज दग्धई मात्र ठकठई क्वरप तस्मात तिढ़ाणई द्वैसज दग्धई मात्र ठकठई कई क्वरप ये समास द्वंद समास हो गया। इसमें अनुपसर्जनाथ जो 4-1-14 है इसे अनुपसर्जनाथ की इसमें अनुभूति आ रही है और साथ साथ जो है ये जो है अजाद्य तस्ताप अजाद्य तस्ताप इससे अतः की अनुमति आ रही है माने यह अजाद्य तस्ताप जो है यहाँ पर अतः की अनुमति आ रही है। अतः की जो अनुवृत्ति है संपूर्ण स्त्री प्रकरण में आएगी जाएगी वह तो जाएगी पर तो जहां पर विशेष से नहीं कहा जाएगा जो कि सामर्थ्य से ही माने जो भी अकारांत होगा उससे आगे होगा। जहां हलंत प्रातिपदिक होगा तो हलंत प्रातिपदिक स्त्री प्रत्यय का विधान किया है ऐसे स्थलों में असामर्थ्य होने से अतः शब्द का की अनुवृत्ति नहीं जाएगी। जाति तो है परंतु उसका संबंध नहीं होगा परंतु पूरे स्त्री प्रकरण में अतः की अनुवृत्ति आ रही है सो ध्यान रखेगा। इसलिए इसमें अतः की भी अनुवृत्ति आ जा रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी पित जो है पित भी प्रत्यय से तद विधि होगी ढ भी प्रत्यय से तद विधि हो जाएगी अण भी प्रत्यय है ऐ भी है सब प्रत्यय है तो क्या हो गया पित में तदंत विधि हो गई हो गया टिदंत ढ में हो गया ढांत अण में हो गया अणंत ऐ में अयंत द्वैसज में द्वैसच द्वैसजंत द्वैसजंत दघ्नच में दघ्नजंत या चौ को चौहिरर दीजिए संधि नहीं कीजिए स्पष्टता के लिए इसलिए द्वई सचंत ऐसा कर दीजिएगा द्वई सचंत संधि हो जाती है स्वजंत हो जाता है द्वई स्वचंत दघ्नचंत मात्रचंत तय पंत ठकंत ठयंत कयंत क्वरपंत इस सब में सदंत विधि हो जाएगी। अलग अलग अर्थ करेंगे तो समय और अनुपसर्जन हो जाएगा तो हो जाएगा अनुपसर्जनात् तिदंत प्रातिपदिकात् ढांत प्रातिपदिकात् अनंत प्रातिपदिकात् अयंत प्रातिपदिकात् द्वैसचंत प्रातिपदिकात् दघ्नचंत प्रातिपदिकात् मात्रचंत प्रातिपदिकात् तयपांत प्रातिपदिकात् ठकंत प्रातिपदिकात् ठयंत प्रातिपदिकात् कयंत प्रातिपदिकात् अक्वरपंत प्रातिपदिकात् सब में अनुपसर्जनात् जोड़ देंगे अनुपसर्जनात् तिदंत ऐसा और पंचमी भी कर सकते हैं अनुपसर्जनात् तिदंतात् प्रातिपदिकात् हम समास करके बता दिए थे पर तो आप करेंगे तो अनुपसर्जनात् तिदंतात् प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात् ढांतात् प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात् अनंतात् प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात् अयंतात् प्रातिपदिकात् अनुपसर्जा द्वय सजनता प्रातिपदिकात अनुपसर्जा दघन मने दधई दघन जात प्रातिपदिकात अनुपसर्जा मात्रन जात प्रातिपदिकात अनुपसर्जा तयपन तयपंतात प्रातिपदिकात अनुपसर्जा थकंतात प्रातिपदिकात अनुपसर्जा थयंतात प्रातिपदिकात अनुपसर्जा कयंतात प्रातिपदिकात और सब में अदंतात अदंत सब में फिर जोड़ देंगे तो अब अदंत जोड़ के करेंगे तो क्या हो जाएगा अब हो जाएगा अनुपसर्जनात् अदंतात् या तिदंतात् अदंतात् या अनुपसर्जनात् अनुपसर्जनात् अदंतात् तिदंतात् प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात् अनुपसर्जनात् अदंतात् धान्तात् प्रातिपदिकात् ऐसे सब में जोड़ लीजिएगा तो प्रातिपदिकात् परह स्त्रियाम नी प्रत्ययो भवती इसमें जो है नी प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आती है इसमें लेनेभ्यो गीप जो है चार एक पांच इससे गीप की अनुवृत्ति आ रही है उसको एक साथ यदि अर्थ हम करेंगे तो बस ऐसे ही प्रथम वृत्ति में लिखा है कि टित ढ अण ऐ द्वई सज दग्नई मात्र तैप ठक ठै कई क्वरप इतव मंतेभ्य कर दिया एक साथ ये अंतावयव है जिसके इतव मंतेभ्य अनुसर्जनेभ्य अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परह स्त्रियां गीत प्रत्ययो भवति तो टित ढ अण ऐ द्वैसज दघ्नई द्वैसज दघ्नच मात्रच तयप ठक ठैं कई क्वरप ये अंत वाले अनुसर्जन अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में गीत प्रत्यय होता है तो यहां पर देख लीजिए अब यहां पर जो हमने जो है कुरु चर अ है तो कुरु चर तो ये तिदंत है कुरु चर तित अंतावयव है और जो ट जो तित है त इत है जिसका तो अ का टित है तिदंत अवयव है कुरु चर तिदंत और अकारांत भी है तो तिदंत अकारांत और अनुपसर्जन भी है माने प्रधान भी है कुरुचर माने कुरु में विचरण करने वाला जो गौण नहीं है मुख्य है इसलिए अनुपसर्जन अकारांत तिदंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय हुआ तो कुरुचर गीप नीप अनुबंध लोप ई फिर यहां पर जो है कुरुचर ई और यसे कुरुचर ई अब यसे जैसे रेफत्रवती आकार का लोप कर दीजिए और फिर कुरु चर चर ई कुरु चरी सु ला करके हल्के अभ्युद्रतवल से सु का लोप कर दीजिए पद बनाने के लिए कुरुचरी बन गया इसी प्रकार मद्रेशु चरती थी मद्रचरी मद्र देश में जो घूमने वाली है वो उसको मद्रचरी कहते हैं समझ गया जी आगे है उपसरजह बोलते हैं उपसरे जातः इति उपसरजः उप माने समीप सर माने तालाब तालाब के समीप में जो पैदा होने वाला है उसको कहेंगे उपसरजः तो उपसरे जातः तो उपसर्गी और जन धातु है और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से जो है यहाँ पर धातु प्रत्यय परश्चः तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ जन को अनुबंध रूप इत्यादि करके फिर जन हलंत हो जाएगा और तत्रोक्तम सप्तमी स्तंभ है इसमें सप्तम्याम जनेर डह तीन दो संतान में नंबर सूत्र निकाल लीजिए 3297 तीसरा अध्याय दूसरे पाद का 97 नंबर सूत्र है 3297 तीन दो संतान में निकाल लीजिए सप्तम्याम जनेर निकाल लिया सर लीजिए अब सप्तम्याम ई कारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द सप्तमी एक वचन जने जनी ई कारांत पुलिंग जनी सप्तम जो एक वचन है ड अकारांत पुलिंग ड सप्तम एक वचन है अनुवृत्ति जो है भूते धातु प्रत्यय परश्च भूते की अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय आ ही रही है और भूते का अधिकार चल रहा है, भूते का अधिकार चल रहा है। भूते जो है 3284 नंबर सूत्र है, इसका अधिकार जो है 3227 नंबर सूत्र तक जाएगी। तीसरा अध्याय 123 नंबर सूत्र है, 123 नंबर जो सूत्र है वर्तमान लट उससे पहले पहले, गलत, वर्तमान लट जो है उससे पहले पहले पूरी लुंग चास में जो है 3222 यहां तक जाएगी। वर्तमान लट जो है इससे पहले पहले तक जाएगी, पूरी लुंग चास में तक, तो इसी के बीच में यहाँ पर सप्तम्यम जनेड है तो भूते की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया सप्तम्यंत्याम उपपदे, सप्तमी है ना, सॉरी गलत में बोल दिया, अर्थ सप्तमी है तो अंत विधि कर दीजिए, इसलिए सप्तम्यंते, सप्तमी माने सप्तम्यंत, अंत विधियों की प्रत्यय ग्रहण सप्तमी प्रत्यय हो गया तो सब प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम, तो सप्तम्यंते उपपदे ऐसा हो गया। सप्तम्यंते उपपदे जनी धातो पर प्रत्यय भवति भूते काले अर्थे, अर्थात भूते अर्थे वृत्ता, भूते अर्थे वर्तमान धातो, या भूते वृत्त माने भूतकालिक, भूते अर्थे या भूते वर्तमान धातो उसका विशेषण बना करके जन का करके भूते अर्थे वर्तमान धातो ऐसा भी कह सकते हैं, या भूते बस वैसे ही हो गया सप्तम्यंते उपपदे सप्तम्यंत उपपदे जन्ने धातु पर प्रत्यय भवति भूते काले अर्थे, या भूत वृत्ते कह दीजिए, वृत्ते भी कह सकते हैं, भूत वृत्ते वर्तमान जन धातु ऐसा, भूत वृत्ते माने भूत में वर्तमान जो जन धातु उससे परे ड प्रत्यय होता है, क्योंकि क्रिया ही तो भूत भविष्यत होगा, इसलिए भूत को क्रिया का विशेषण बनाते हैं और क्रिया का जो अर्थ है धातु उसका विशेषण बनाते हैं, तो इसलिए भूते वृत्ते या भूत वृत्ते वर्तमान धातु ऐसा अर्थ करेंगे, तो सप्तम्यंते उपपदे भूत वृत्ते वर्तमान जनी धातु पर ड प्रत्यय भवति, तो भूत अर्थ में सप्तम्यंत उपपद रहते भूत अर्थ में वर्तमान जो जन धातु से परे ड प्रत्यय होता है, तो उपसरे जातः उपसर में जो उत्पन्न हुआ है, उपसर में जो उत्पन्न हुआ है उसको कहेंगे उपसरज, उत्पन्न में जो उपसर में तालाब के समीप में जो पैदा हुआ है, पैदा हुआ है भूतकाल अर्थ में, जो तालाब के समीप में उत्पन्न हुआ जो है उसको कहेंगे उपसरज, या ऐसा भी कह सकते हैं उपसरे जाता, मतलब क्या हुआ उपसर का मतलब हुआ कि उपसर यह भी कह देते हैं प्रथम बार का नाम भी उपसर है, तालाब का अर्थ है सर के समीप, तो सर माने तालाब, उप माने समीप, वैसे उप आदि अर्थ में भी होता है, हमने पीछे बताया उपदेश अखिमिति आद्योच्चारणम, उपदेश प्रथम को भी कहते हैं, तो उपसर का मतलब हुआ कि प्रथम बार, प्रथम श्रीगत, श्रीगति अर्थ में है, श्रीगति अर्थ में है, तो प्रथम गति में, और गति माने प्रथम स्थिति में, प्रथम गति में, प्रथम प्राप्ति में, ऐसा अतः प्रथम बार, भाव ये हुआ कि पहली बार में, तो पहली बार में जो उत्पन्न हुआ, अतः पहली बार में गर्भधारण से जो उत्पन्न हुआ उसको उप कहेंगे उपसरज, ऐसा उपकार्थ आदि करके श्रीगति, तो प्रथम प्राप्ति में गर्भधारण से, प्रथम प्राप्ति में जो गर्भधारण से उत्पन्न हुआ उसको भी उपसर्जन कह देंगे, और तालाब के समीप में जो पैदा हुआ उसको भी उपसर्जन कह देंगे, ऐसा तो तालाब के समीप में उत्पन्न हुआ व्यक्ति या कोई भी चीज, कोई भी अन्य प्राणी, या प्रथम बार में गर्भ धारण से उत्पन्न हुआ जो है व्यक्ति उसको कहेंगे उपसर्ग, या तो उपसर्गी जन है, यानी प्रादुर्भावे अनुबंध लोप करेंगे तो जन ये करके उपसर उपसर उपसर जन सप्तम्याम जने ड प्रत्यय हुआ है जनि धातु से ड, तो उपसर जन ड अनुबंध लोप चोटू ड की संज्ञा है तस्लोप तस्लोप उपसर जन अ। अब जो है यहाँ पर एक अनुबंध करण सामर्थ्य है तो द्वितीय भस्यापी टेर लोपा पीछे हमने पढ़ाया हुआ आपको कि अनुबंध करण सामर्थ्य उपसर जन है ना जी, उपसर जन तो इसमें उपसर जन अ है तो अडित है तो अनुबंध करण सामर्थ्य से भाव संज्ञा होने पर भी डित करण सामर्थ्य से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो टी क्या है, जन का अन है टी, तो अन भाग का लोप हो गया, लोप क्या दशम लोपा तो उपसर उपसर ज हलंत अ उपसर ज पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा संस्कृत समासात से फिर सुपोधात प्रातिपदिक कहो सॉरी सु सु आया प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा से फिर ज्ञान प्रातिपदिकात फिर जो है सु आकर के सु को विसर्ग हो गया उपसर्ज बन गया। इसी प्रकार मंदुरायाम जाता है थी मंदुरज है ना, मंदुरे जाता या मंदुरायाम, मंदुरायाम जाता मंदुरा मैंने अश्वशाला को कहते हैं घोड़े जहां पर आते हैं तो अश्वशाला में जो पैदा हुआ है वो मंदुरज हो जाएगा भूतकाल अर्थ में। तो मंदुराया में तो मंदुरा है उपद्रते बस मंदुरा में के और सब पूर्वत ही हो जाएगा परंतु तो एक विशेष है कि मंदुरा में ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम निकाल लीजिए 6362 छठा अध्याय तीसरे पाद का 62 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरे पाद का 62 निकाल लिए 62 ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम 6362 नंबर सूत्र निकाल लिए जी आप लोग जी आचार्य जी। तो ज्ञापो हो पकारांत पुल्लिंग ज्ञाप सप्तमी द्विवचन संज्ञा छंदसो सकारांत नपुंसक संज्ञा छंद सप्तमी द्विवचन बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग बहुल सप्तमी एक वचन है समास है गी च आप चेति ज्ञापौ आप चेति ज्ञापौ तयो ज्ञापो तयोग द्वंद हो गया संज्ञा में संज्ञा च छंद च संध्या छंद सी तयो संज्ञा छंद सो इतर योग द्वंद हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अलग उत्तर पदे जो है तीन छह तीन पहला नंबर सूत्र से उत्तर पदे का अधिकार तो चल ही रहा है पूरे में और इसके बाद जो है इको ह्रस्व ज्ञो गालवस्य 6360 इसके ऊपर जो सूत्र है 6360 इससे ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है तो ये। और दूसरी बात जो है हाँ बहुलम का मतलब मैं समझा हुआ हूँ कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अभिभाषा इत्यादि तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया जी ई तदंत विधि हुई आप तदंत विधि ज्ञंतस्य आवंतस्य ऐसा अर्थ हो गया तो ज्ञंतस्य आवंतस्य च अंतस्य अल स्थाने बहुलम ह्रस्व भवति उत्तर पदे पर संज्ञा विषय छंदसी विषय च बोल रहे हैं कि या तो बोल रहे हैं कि ज्ञंत और आवंत शब्द को जो है आवंत शब्द के अंतिम अल के स्थान में ह्रस्व होता है संज्ञा तथा छंद विषय में उत्तर पद के पर बहुल करके होता होता भी है नहीं भी होता दोनों होता है तो संज्ञा विषय में और क्या बोलते हैं कि और छंद विषय में दोनों में तो यहां पर जो है यहां जो है यहाँ पर जो है हम जो कर रहे हैं संज्ञा विषय कर रहे हैं संज्ञा विषय में है मंदुरायाम जाता है थी मंदुर जब संज्ञा विषय हो गया तो या तो वेद विषय या संज्ञा विषय तो यहाँ पर बहुल करके तो मंदुरा जह या मंदुर मान मंदुरा जह बन जाएगा माने उसको मंदुरा को आ को जो ह्रस हो जाएगा क्योंकि आवंत है तो ह्रस मंदुरा जह हो गया और है आन्ना अन्नम लब्ध्वा, माने अन्न को लब्धा, अन्न को प्राप्त हुआ ऐसा। तो अन्न सबसे द्वितीय व्यक्ति अम आ गया, अन्नम लब्धा और अन्न अम और अन्नान्न से जो है प्रण प्रत्यय हो गया। निकाल लीजिए जल्दी से, ये समाप्त करते हैं बस। अन्नान्न चार चार 85 नंबर सूत्र है, चार चार 85 निकाल लीजिए। चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का 85 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का 85 नंबर सूत्र है, चार चार 85 अन्नान्न निकाल लिए। अन्नान्न निकाल लिए जी, गोपाल जी, रवन जी और बालबोध जी। चलिए जी, अन्नाथ अकारांत नपुंसकलिंग अन्न शब्द पंचवित एक वचन, अकारांत नपुंसकलिंग अन्न शब्द पंचवित एक वचन है, ऋण अकारांत पुलिंग ऋण शब्द तथा एक वचन है। अनुवृत्ति जो है धन गणम लब्धा, चार चार 84 इससे लब्धा की अनुवृत्ति आ रही है। और तथ तदिता ज्ञाप प्रतिपदिका प्रत्यय प्रसंगित आ ही रही है, और इसमें जो है इसमें तद वहती प्रथयुग प्रासंगम चार चार 76 76 है, इससे तत् की अनुमृति आ रही है। और तत् वहां पर द्वितीय समर्थ को कह रहा है, तत् की अनुमृति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया द्वितीय समर्थात, ऐसा अर्थ हो गया द्वितीय समर्थात अन्नात प्रातिपदिकात पर लब्धा इत्यस्मिन अर्थे। लब्धा माने लब्धि, प्राप्त करने वाला, लब्ध हुआ नहीं, प्राप्त करने वाला, लब्धि शब्द है, लब्धि का लब्धा हुआ है, ऋच प्रत्यांत है। तो लब्धा इत्यस्मिन अर्थे ऋण प्रत्यय भवति, अन्नम लब्धा तो अन्न को प्राप्त करने वाला, पहले में प्राप्त हुआ तो प्रत्यांत मान गया, ऐसा गलत है, अन्न को प्राप्त करने वाला अन्नम लब्धा इति अन्न, अन्न को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर न प्रत्यय हो गया है, यहाँ पर न प्रत्यय हुआ है, अन्न अम द्वितीय समर्थ है उससे न प्रत्यय अन्न अन्न से, और न का अनुबंध लोग चोटू से टबर गए तो प्रत्यय के आदि टबर की संज्ञा होती है तस्लो पद संलो पर, तो फिर जो है सुपधात पद कर दीजिए कृत समासा सुपधात पद के, फिर अन्न अ हुआ। अब अन्न अ अ को मान करके अन्न की जो है अंग संज्ञा समान से तदित स्वच्छ आदि को वृद्धि होगी, अन्न अ जैसे जैसे न कार का लोप, तो अन्न सु आकर के विसर्ग करके अन्न ये बन गया है। समझ आया जी? जी आचार्य जी समझ में आ गया। अनंत जी समझ में आ गया? अनंत अनंत जी मंत्र पाठ करें जी आचार्य जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते।